Noia de porcelana, buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de bé. Una brisa de maig amb pètals de rosa és aire innocent. Noia de porcelana, tot el teu cos és un recipient a punt per ser un plaer d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar. I això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Noia de porcelana, d'una mirada et van trencar un braç. Semblaves indignada com una santa sense beat. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell. I això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et doni no donant res? Ets freda i inhumana i et preocupes de 5 a 7.